Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. It is on! Allsvenskan är tillbaka med buller och bång, sol och snö, rök och eld, värme och kyla, drömmål och riktiga jävla indianpassningar. Sicken pundare man ändå är, och fan vad kul det kan vara. Detta är BB-podd på gt.se, avsnitt 135. Tack för att ni är så jävla många som lyssnar, det är kärlek. Och fortsätt hjälpa era kompisar att hitta BB-podd. Det verkar sjukt nog ha en positiv effekt på folks blåvita abstinens och cravings. Patrik? Det är jag som är Patrik. Hur mår benet? Blir det amputation? Det hade ju varit, det absolut enklaste hade ju varit att bara ta bort det. Det är en enkel lösning. Det är en enkel lösning. Skulle du assistera mig vid en sån händelse? Jag tror faktiskt att du kanske skulle komma att ångra dig. Ja. Nej, det är väl, det går framåt. Jag har plockat av gipset, men jag har ju väldigt ont i benet. Och det är lite tack vare att jag och min sjukgymnast då inte var riktigt överens kring hur långt fram i den här rehabprocessen jag var. Jag tyckte jag var väldigt mycket längre fram än vad hon tyckte. Så vad jag gjorde var att jag tog gipset och så gick jag på den egna festen som vi styrde. Och efter det har det betalat sig, kan man säga. Det var lite väl mycket studs i steget helt enkelt den kvällen. Hon skrattar mig rakt upp i ansiktet just nu och säger "told you so", vilket hon kanske har rätt i att göra. Vi är denna veckan sponsrade av Jays Headphones. Tack Jays återigen för att ni är med och ger alla BB-poddlyssnare riktigt bra dealer på riktigt bra hörlurar. Ja, jag träffade faktiskt Henke från Jays nere i Trelleborg. Vi tog en bash i paus och sen så såg vi andra halvlek ihop och fick jubla tillsammans över årets första trepoängare i Allsvenskan. Det var en jävla fin stund, så tack för det också Henrik och DJs då. Den här lögnen synar vi ju alla, då alla vet att du drack rosé när, ja, men, Henrik drack. Nej, men när jag säger att jag tar en bärs med någon så dricker jag egentligen rosé med någon. Det är min motsvarighet att ta en bärs med någon. Att ta en bärs är bara ett uttryck för dig. Ja, precis. Då förstår jag precis vad du menar. Jays har ju den här fantastiska dealen till alla BB-poddlyssnare där man får 30% och fraktfritt om man skriver in BB-podd i den lilla rutan på jaysheadphones.com när man beställer. Och den här dealen, den upphör den 15 april, så se nu till att beställa dina hörlurar om du känner att du behöver uppdatera det du redan har. Det går in på jaysheadphones.com och så skriver ni in koden BBPODD så får ni 30% och fraktfritt. Tack så mycket Jays. Vi har ju en oerhört intressant gäst den här veckan, och extra spännande är det ju för dig och mig eftersom vi aldrig någonsin har träffat honom. Nej, men det har vi ju inte. Veckans gäst är en av förgrundsgestalterna på planen för det nya blåvitt som växer fram genom asfalten. Han ser mer och mer ut som lagets försvarschef och har dessutom fina crossbollar i bagen. Men nu tänkte vi ta reda på vem han är egentligen. Välkommen till BB-podd André Kalisir. Hey Miss Fatty Fatty, you are murder. Me little love the way you twist and I turn up. I thought that love of my girl, you are burn up. A nice girl, you me never ever heard of. Tackar, tackar. André, jag vill välkomna dig med en liten present här till så här, dagen till ära. Här får du. Jag har slagit in ett paket. Kan du beskriva hur paketet ser ut, Jocke? Det är ett väldigt fint inslaget paket. Jag har slagit in det själv. Har du det? Det är inte så stort. Man kan nästan se det. Och det framförallt så inleder du med ett segment av riktigt dålig radio här, Patrik. För det är ingen bildradio. Men bilden ligger ute på våra sociala medier. Så gå in på BB-podd sociala medier så ser ni den. Ja, fint. Tack så jättemycket. Tanken är att han ska öppna det, eller? Ja, tanken är att han ska öppna det. Det kör rätt tungt det var. Det kan vara så att det finns något att prata om gällande själva innehållet här. Ska vi se. Spänningen är olidlig ju. Ja, det här kan vara en flopp alltså. Fint inpackat. Oj. Det är yoghurt. Det är yoghurt, är det? Yoghurt. Ja. Och Jag har ju fått lite inside tips då om att du uppskattar yoghurt extremt mycket. Så jag har ju fixat fram en liter yoghurt till det här. Ja, fantastiskt, tack så jättemycket. Vad är grejen med yoghurten, André? Yoghurten, ja men det är... Det är ett klipp som finns ute på YouTube när färjan Håkan, heter han så. Ja. Han som inte bajsade på många dagar. Det är sant, det stod i Aftonbladet. Så de la upp en bild på han i profil med mage och så var han förstoppad. Det var alltså news. Det är bra, Aftonbladet. Ja, fortsätt nu. Ja, men han äter en väldigt stark korv. Harakiri-korven heter den. Och då skriker han efter yoghurt för att det är så starkt. Och jag tycker det är så jävla roligt. Så det är därför jag brukar skrika yoghurt. Hur skriker han? Yoghurt! Yoghurt! Så du sitter på frukosten här och skriker efter yoghurt på samma sätt, eller? Ja, exakt. Så men då är du, du är preppad för att käka harakirikorv nu då? Ja, men du behöver inte skrika efter yoghurt. Jag skulle nog inte testa den korven. Du har egen yoghurt. Ja, men grymt. Tack så mycket. Varsågod. Ska vi gå över till våran andra gimmick här, eller? Det tycker jag. Om nu ger bort yoghurt var en gimmick, det vette fan för sig. Nej. Det är 55 frågor inspirerade av Vogue. Och av mig själv. Och vet fan om de ens är 55 längre. Bakgrundsmusiken till veckans 55 frågor måste väl vara given, va? Ja, men det får ni se. Och vad som händer sen är att Glimberg väljer ut några av de här svaren som han fastnar för och grottar lite mer i dem. Så flippa gärna ut lite nu så att vi har något att prata om sen, ja, efteråt, annars blir det dålig radio här. 55 frågor, så alltså, kör vi. Kastar vi igång. Vad heter du? André Jack Kelsir. Och hur gammal är du? 27 år gammal. Var växte du upp? Växte upp i Stockholmsförorten Kista. Men var bor du nu? Nu bor jag på Kolltorp. Vem bor du med? Min sambo Madeleine. Beskriv dig själv med tre ord. Glad, snäll och omtänksam. Ja. Vad är du rädd för då? Rädd för att folk inte ska tycka om mig. Vad gör dig förbannad? Trafikanter kan göra det. Vad hatar du då? Rasism hatar jag. Vad skrattar du åt? Allt. Hur låter det när du svär? Shit! Vad är det första du gör när du vaknar på morgonen? Jag tar upp telefon faktiskt. Tråkigt, men det är sant. Vilka hänger du med när du är ledig? De flesta. Vilken serie borde alla se? Vänner. Vilken film? Gladiator. Vilket är det bästa tv-spelet? Super Mario på Nintendo 64. Vilket är det bästa Snapchat-filtret? Den med stora munnen. Vilken var din första skiva? En NSYNC-singel, tror jag. Någonting. Vilken låt har du i lurarna innan match? Väldigt mixat har jag. Vad gillar du att käka? Tacos. Vad är du bra på att laga? Tacos. Vad kör du för bil till träningen? En Volvo. Vilken är den coolaste bilen du har kört då? Volvo. Häftigaste stället du har varit på? Tokyo. När åker du dit igen då? 2 år. Bästa smeknamnet du har haft? Kebabkalle. Har du några intressen utanför fotbollen? Ja, men jag tycker om att titta på film och serier. Berätta en hemlighet för oss. Hemlighet? Jag bryter näsan 3 gånger. Vad hos dig borde fler fokusera på? Leendet. Det är mycket leende på dig, ja, alltså. Ja, verkligen. Vad händer på den här Instagram-bilden är ju frågan nu. Och den är en special. Oj. Väldigt special den här veckan. Jag ska bara säga det. Okay. Så får vi se om du svarar rätt eller fel. Okej. Okay. Vad händer där, ja? Jag vet inte vad. Ja, det var fel svar. Va? Vi tar det sen. Okej. Okay. Ja. Hur många par skor har du, typ? 20, kanske. Vilket av dina klädesplagg kan du inte vara utan? Kepsen. Vad är riktigt snyggt på en kille? Kostym. Vad är riktigt snyggt på en tjej? Klackar. Vad är det fulaste man kan ha på sig? One piece. Vad har du på dig när du sover? Inte någonting, alltså oftast. Vad har du på dig när ingen ser? Ingenting också där. Ingen one piece. Nej. Vad är det dyraste du har bränt pengar på? Ja, där är också. Det måste ha varit någon resa. Vart åkte du då? Var det Tokyo? Jag tror det var Tokyo, ja. Vem var din idol när du var liten? Där också. Jag har inte haft någon speciell idol faktiskt. Jag tyckte Xavi var häftig. Vem var du kär i när du var liten? Britney Spears. Vem skulle göra dig starstruck om den kom in genom dörren här? Barack Obama. Vi har inte löst honom. Tyvärr. Tyvärr. Han, kommit in han kunde inte. Med yoghurt också. Ja. Det är ändå fint också, måste säga det, att André sitter med yoghurten i sitt knä. Ja, det får inte bli gammal. Han värper den just nu. Vad skulle du jobba med om du inte spelade fotboll? Jag skulle nog bli polis. Vad är det bästa rådet du har fått? Vad är det om 100 år? Kan du ge ett bra råd till dig själv som 14-åring? Våga misslyckas. Har du något bra lifehack till oss andra? Stoppa in chokladen i kylskåpet. Det är riktigt bra. Vem är den bästa du har spelat ihop med? Emil Forsberg. I U21 laget. Precis. Ja. Precis. Vem är den bästa du har spelat emot? Då jag mötte Lukaku när han spelade i Anderlecht när jag var 15. Och han var ju 3 år yngre. Men han spelade då och han var lika stor. Han var 3 meter längre. Ja, men typ. Och du var mittback redan då? Då var jag mittback. Fan vad jobbigt för dig. Ja, verkligen. Ja, men jag tror det gick ganska bra den matchen. Som sagt, han var 3 år yngre. Det är mycket i den åldern. Lukaku som har så här spetsat, han alltid är bra i sina klubblag och så fort som det kommer ett mästerskap då floppar han alltid med Belgien. Jag fattar. Är det hans spets? Nej, men hans spets är att han är bra i sina klubblag. Jag blir alltid, för han är alltid också jävligt fin inför alla mästerskap. Ja. Och då sätter jag alltid honom som striker i min drömmelva. Och jag blir alltid så arg på Lukaku. Jag blir så besviken. Ja, jag känner att han har svikit mig. Ja, det du gjorde mot oss liksom, när det var 15. Ja. Skippa honom i år så vinner han skytteligan i VM. Ja, Belgien är bra lag. Vem är din favoritspelare genom tiderna? Där skulle jag säga Xavi. Jag tycker däremot Messi bättre. Så. Men jag tycker om att kolla på Xavi helt enkelt. Eller när han spelar. Vilken är den bästa matchen du har sett? Jag skulle nog... Alltså jag tänker bara på VM 98-finalen. Men den har jag inte sett live. Liksom, men bara på tvn. 2 nickmål av Zinedine Zidane. Exakt. Ja. Och Petit gjorde 3-1. Ja. Då var jag 8. Vilken är den bästa matchen du har spelat? Ja, alltså när jag spelade i Jönköping det året vi gick upp till Allsvenskan, då skulle jag möta Östersund och så blev vi klara precis innan matchen började. Och då, det var jättehäftigt att gå ut och redan vara klara och få publikens jubel innan matchen började. Och vi förlorade matchen men man var lika glad ändå. Så det var riktigt kul. Vilket lag skulle du gärna vilja möta? Barcelona. Vilket lag vill du inte möta? Barcelona också där. När var du som mest nervös? Det måste vara ett första när jag spelade derby mot AIK. Fick hoppa in när det var 5 minuter kvar. När jag var 19. Då var jag väldigt nervös. Vad gör du när du slutar spela fotboll? Jag skulle vilja bli polis faktiskt. Så jag skulle vilja testa det. Vad är det konstigaste som har hänt dig i samband med en match eller träning eller sånt? Ja, jag har en... Vi spelade en match då när jag kanske var 18 år. Så spelade vi... Jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men helt plötsligt mitt i matchen så kommer den in och tar bollen. Då skriker han så här, min boll, min boll. Och så bara springer han ut. Och vi fattade inte någonting. Och så kommer det på tv... Några månader senare när det var så här ballar och stål, nu kommer jag ihåg det. Då har han tagit bollen och sprungit runt och bara jagat. Och samma match faktiskt så krockar jag med vår målvakt. Så står jag och det kommer bli hörna och jag har nästan svimmat av alltså från början. Så ska det bli hörna och så kollar jag ut mot hörnflaggan där hörnan ska komma ifrån. Så säger motståndaren så här, alltså bollen kommer från andra sidan. Då har jag stått och kollat mot den där andra hörnflaggan. Så var jag tvungen att byta. Så. Det var samma match faktiskt. Det kanske var lika bra att bara dra ett streck över den matchen. Där. Nej, så det är det sjukaste som hänt. Jag tänker ta vid här nu då och plocka upp ett par av de här frågorna som jag vill ha lite utveckling på. Okej. Okay. Varför är Super Mario på Nintendo 64 det bästa spelet enligt André Kallesi? Nej, men det är väl för att man har det är mycket nostalgi. Man tänker tillbaka och jag hade väldigt roligt när man spelade. Sen är det ju det är en hel värld. Det är så stort spel, så det känns som att det tog så lång tid och de verkligen kämpade för att klara ut det. Har du utvecklat din konsolpark? Har du Nej, faktiskt inte. Alltså jag spelade mycket dator när jag var yngre. Så inte mycket. Efter Nintendo så hade jag PlayStation, men sen gick jag över på datorn och nördade till mig ordentligt med CS och Tibia har också lirat. Mm. Så lite nördig var jag faktiskt när jag var lite. Vilket var det bästa Counter-Strike? 1.5. Ja, enig. Vill du in i tv-spelsträsket eller vill du, ska vi bara hoppa vidare? Kör du på, jag får vila en stund. Vad bra. Kebab-Kalle. Yes. Vad är detta? Nej, men det var som sagt, jag tränade en skola, jag hjälpte till där. Och då frågade de mig, ja, men vad är din favoritmat? Och det, nu när jag tänkte på det när jag svarade den här gången så är jag tacos. Men då sa jag kebab. Och då blev jag Kebab-Kalle helt enkelt. För att jag en gång har sagt att jag tycker om kebab då. Schysst. Nu vill jag fortsätta här. för sjukt nog så har vi fått en lyssnarfråga som handlade om kebab. Okej. Okay. Och det var Thomas Karolemi som frågade oss på vår Facebook-sida. Mm. Och jag tänkte ett steg längre då. För du har ju bott i Stockholm, du har bott i Jönköping mitt i landet och du har bott i Göteborg. Ja, det här har jag snackat mycket om. Och det här med kebab. För i Stockholm så vet de ju inte vad kebabsås är, till exempel. Jo. Man får någon sån röd tomatdynga och vitlökssås. I Jönköping vet jag inte hur det går till. Och i Göteborg så finns det ju riktig kebabsås. Hur tycker du att det är? Ja, men den här riktiga kebabsåsen som ni kallar det här. Ja. Den finns även i Jönköping. Så jag har haft den diskussionen där också. Ja. Men jag tycker ju om den röda samt den här vitlökssåsen som kommer in. Så jag är svag för Stockholmskebaben faktiskt. Du, när du går hit så säger du bara till, men häll på lite ketchup och filmjölk bara så är det lönt. Eller yoghurt. Nej, yoghurt jag vill ha röd sås, vitlökssås och sen lång kebab säger jag också. En för lång man, kebab? För man får, annars får man sån här gyrosaktiga. Ja. Och det är inte, det men är vänta, inte du gillar de här som man köper, du kan köpa på Ica som är frysta som nej, man bara tinar upp. Den ska dras ner så där från här. Spettet. Så snurrar runt där. Ja. Ja, när Kebab-Kalle, det är svårt att argumentera mot Kebab-Kalle. Nej, det är faktiskt men den röda alltså såsen, den kommer inte dragandes med den här på KG. Ah, ja, okay. Men du verkar ju ändå väldigt säker på vad du vill ha i matväg. Ja, så, men det tycker jag. Min följdfråga på det blir ju, hur ser den perfekta tacosen ut då? Oj, ja men jag och samban har ju, vi käkar ju tacos då och då. Och då blir det att man mixar till lite. Ja. Nu på senaste har vi ju kört med mango i. Så har vi kört med koriander, också väldigt gott i tacos, som kanske inte många visste om. Snart säger han att han har ananas på pizzan. Nej, också. Och banan och curry. Nej, men annars är det, det brukar vara standard. Ja, sen det guacamolet måste och just koriander ger jag inte mycket för. Du är från Stockholm och jag vet att det är extremt trendigt just nu med koriander. Så att det är där, riktigt gott. Alltså. Det, är så det går en sån koriandertrend just nu. Jag tycker inte om det. Alltså. Det är koriander, all jävla mat när du går ut och käkar i Göteborg nu. Ja, det går inte att göra längre. Man får be dem ta bort det. Riktigt förbannad där borta. Ja, men det är inte gott. Du gillar inte koriander. Nej. I alla fall. Jag vill inte släppa det här med smeknamnen riktigt faktiskt. Okay. Så du vill att vi ska döpa avsnittet till Kebab-Kalle? Nej, det gör vi inte. Nej. Hade nu mig fatta sen möjligheten du har att öppna ett kebabställe som heter Kebab-Kalle. Ja, det hade fan gått bra. Alltså. Det gör vi sen när du är klar. Med mycket koriander. Men när du blev klar för Blåvitt så tyckte jag och Glimberg att det fanns ju ett sånt jävla givet smeknamn. Eller hur, Glimberg? Det rådde ingen tvivel om vad vi bägge två skrek rakt ut. För nej, då okay. Var vi ju mitt i Game of Thrones-träsket. Ah. Och då är det ju Khaleesi. Ah. Det var ju så bra tyckte vi. Men det var ingen som riktigt greppade det. Jag såg den snurra. Jag vet inte om det var någon av er som hade lagt en bild. Har jag svårt att se att det skulle varit. Alltså, det var nog det. Det var det? Kanske. Alltså det är bland det roligaste sättet. Jag har sparat den på mobilen, jag har den här. Så den är fin. Ja, vi får se, det kanske kan få en revival då. Skönhetsidealmässigt så ligger de ju lika Khaleesi och Khaleesi. Tycker jag. Ja, det tycker jag. Hon har bättre hår, han har bättre skägg. Lite så. Ska vi ta sista frågan som jag vill ändå ställa här nu? Ja, gör det. Vad är det du tycker om så mycket med polisyrket? Jag vet inte. Det är väl träffa människor och hjälpa till. Styra upp lite. Ja, men faktiskt. Så min mamma jobbar också inom polis så yrket då. Så det är väl kanske därför också. Är du liksom omklädningsrummets lilla polis? Nej, det tror jag inte. Men det limmar ganska bra med att vara mittbacken då. Ja, det är det jag tänker. Försvarschef eller något. Vet inte om jag... Ja. Sen så sätter han spelstil så känns han mer som så här, militär kanske. Är det, det är mycket krig där på backlinjen. Ja. Ska vi ta den här Instagram-bilden också då? Det tycker jag. Du såg jävligt frågande ut. Men det är också många som är frågande. Okej. Okay. Det är så här. Detta är den första bilden som du hashtaggar med ditt trademark-hashtag supersallad. Yes. Och vad fan är det, vad är det om? Supersallad, det är ganska glasklart egentligen. Det är fotbollsplanen som är en sallad av fint grönt sallad. Jo, men, gräset. Men du hashtaggar ju bilder på dig själv i hatt med det också. Nej, men det supersallad är alltid med. Det är faktiskt en som jag spelade med tidigare, Dennis Östlund, som gick ut och planen var jättefin. Så gick han ut och bara, vilken jävla sallad alltså. Och då blev det supersallad. Så det är därifrån det kommer. Och sen dess så hashtaggar du alla dina Instagram-bilder med det. Ja, men det är skönt, för det är inte så många andra som har supersallad. Så det känns tryggt. Och om man ska leta upp bilder så har man bara supersallad. Man kan också gå in på hans konto så hittar man ju bilden. Nej, det finns supersallad överallt. Tänk på det här. Efter karriären. Ja. Kebabkalles supersallad. Oj, oj, oj. Eller vi löser mycket här alltså. Ja, ska vi ändå fortsätta lite på det här som folk frågar om, eller? Ja. Vi lägger ju ut innan att vi ska spela in att folk kan komma in med frågor och sådär. Cirka 200 000 av de frågorna handlar ju om det här. Att du är lik Poja. Är det någonting som också uppmärksammats i laget, eller? Ja, men det är ju det. Det är det. Är det Lillpoja de kallar det då, eller? Ja, Lillpoja och coach och det är mycket. Det är mycket de kallar. Har ni bytt roll någon gång? Nej. Det borde nej, ni. Jag gick i skolan med två tvillingar. Eller rättare sagt, ena tvillingen och den andra gick på en annan skola. Och de bytte en dag. Det kom ingen så konstig sexhistoria nu, eller? Nej, det var två vanliga killar som i alla fall bytte skola en dag och ingen märkte det. Jag tänkte, ni skulle knöna något liknande. Och frågan är, vem som blir synad först? Ja, det är maxlöpningar för Poja. Han är rätt bra fitta också. Ja, vi har inte sett han springa. Alltså, faktiskt. Vi får se. Men det var inte därför du blev värvad hit i alla fall. Jag hoppas inte det heller. Nej. Vi pratar ju mycket om Instagram och om mat, saker man stoppar i munnen. Och Vi har ju noterat också att ni är väldigt bra på fika här nu. Är det så att det börjar växa ett nytt sånt här fikagäng? För Värmblom och Berg och de här, när de var här och lida för några år sedan, de var ju kända som fikaligan liksom. Park Lane-maffian också. Ja, det också. Men vi börjar med fikan liksom. Är det som gäller? Nej, men alltså, jag tycker i alla fall det är väldigt kul att liksom umgås utanför fotbollen också. Och liksom lära känna sina lagkompisar på annat sätt. Så det är väl lite därför... Jag tycker om att fika. Jag tror många tycker om det också. Men det känns ju annars som att ni har en grupp nu som faktiskt hänger med varandra utanför träning och sånt där också. Ja, nej, men vi försöker liksom få med så många vi kan. Liksom. Sen förstår man ju att många har ju familj och så också. Så det kanske inte blir alltid för dem. Men det brukar vara ganska många som hakar på. Det är roligt. Vilka är toppligan så att säga i fika-gänget då? Men Agge och Tom är ju bra på det. Sen har vi Carl Starfelt också. Som är med. Han känns väldigt innerstad så, va? Ja, nej, men det är han är fin. Sen Sebbe är ju också. Brukar vara väldigt nära där Sebbe bor. För att han vill ha nära hem sen. Så det är väl oftast fika runt Vasastan. Vi hoppas att det blir liknande framgångar för det nya fika inget då på planen också som det var för de gamla. Sen så kanske man ska hoppa parkan ändå, eller? Vad tror du? Kanske inte käka så jävla mycket krutonger heller under FIFA-vänderna. Ta lite nyttigare smoothies och grejer. Vi har ju fått en inskickad fråga på ljud också, med ljud. Den är ställd av en kille som heter Petter Bristav som är, han är väl känd i podcastvärlden i alla fall, va? Lite komiker, sådär. Så kan man säga. Och vem är det då? Det är min svåger. Hej André, Peter Bristav här. Du kanske känner igen min röst. Jag har en liten fråga till dig och den lyder som följer. Vilket är ditt bästa inköp någonsin? Och Vilket är ditt sämsta inköp någonsin? Det bästa inköpet måste vara förlovningsringen. Och det sämsta... Får du pluspoäng? Samma lyssnare här. Ja, ja, ja. Alltså jag hoppas det i alla fall. Annars har jag fan bränt mycket. Nej, men... Riktigt feta Kanye-skor köpte jag en gång. Ja, jag hade så många andra på lager. Alltså. Så det sämsta skulle nog vara en bil som jag köpte, en PT Cruiser. Som jag körde för ett x antal år sedan. En riktig raggabil. Ja. Ja, verkligen. Den ser ut som en hundkoj ungefär. Ja. Ja, det är fett. Det är nog det sämsta. En rasa eller? Ja, den, jag brände motorn på den faktiskt. Så. Efter en och en halv vecka eller? Nej, men lite längre. Men det var ingen bra köp alls. Nu är det äntligen dags för det bästa segmentet i hela podden. Sant eller plast, där jag kastar 3 stycken påståenden i ansiktet på dig. 1 är sant, 2 är plast och plast är dåligt. Vilket är falskt, så enkelt är det. Okay. Vi har haft den första omgång här nu i både Superettan och Allsvenskan. 2018 kickade igång och alla lagen i Göteborg tog 3 poäng. Stort. Snyggt. Ja, det går bra för Göteborgsfotbollen nu. Så pass bra att det kanske inom kort kan bli lite derbyn. Mm. Och när det är derbyn och lite sådana grejer, då faller det sig naturligt att det också sker lite hyss. Och veckans tema är då alltså hyss mellan de olika klubbarna. Och vi sätter igång med påstående nummer 1. Inför derbyt 2006 mellan IFK Göteborg och Gais valde ett gäng supportrar att krydda till stämningen lite. Ett par dagar innan matchen åkte ett gäng med blåvita supportrar upp till Gaisgården och målade den blåvit. Gais blev såklart inte svinnöjda och tyckte att detta var att ta det lite för långt. Påstående nummer 2. Höstderbyt mot Örgryte IS 2004 var knappast någon nagelbitare. 4-0 till Blåvitt var resultatet och kanske påverkades det av vad som hände dagen innan. När ÖIS-spelarna skulle äntra sin träningsanläggning på ÖIS-gården var den nämligen full av fasanjägare som hade fått ett anonymt tips om att en flock ungfåglar sökt sig mot skogarna i Lackarebäck. Påstående nummer 3. Stadens enda hockeylag Frölunda åkte nyligen ut slutspelet i SHL. Vissa andra år när det har kommit riktigt långt har deras slutspelsmatcher krockat med IFK Göteborgs första allsvenska omgångar. En supporter till klubben, vilken än idag är anonym, fick nog av att Frölunda stal publik från IFK Göteborg och valde därför att stjäla deras totempåle Polus in Ano Est, vilket är Frölundas motsvarighet till kamratstenen. Efter sig lämnar förövaren en blåvit halsduk på samma plats. Detta sägs fortfarande vara det värsta någon har gjort mot klubben. Oj, oj, oj. Vi tar det snabbt här en gång till. Åkte supportrar upp och målade Gaisgården? Var det fasanjägare på Öjsgården eller stal någon Frölundas totempåle? Ja, gud. Det är riktigt bra alla 3. Jag vill att allt ska vara sant. Vi måste väl säga också det att André som inte är från stan, han är väldigt ny här. Vi har väl mer överseende med honom om han svarar fel än med andra kanske. Ja, det kan jag tycka. Ja, tack. För jag har ingen koll alls. Verkligen. Men dra till med en gissning då. Nej, jag skulle gissa på den sista 3. Totempålen blir stulen. Ja, han lämnade ändå en halsduk. Så jag vet inte om man är så, här, så pass snäll och gör det efter man har stulit något. Men jag köper det. Polus in ano est. Jag ska inte säga vad det betyder. men det är inte sant i alla fall. Det är inte sant. Jag tror inte att Frölunda har någon totempåle. De borde ha det, de borde kan man tycka. Alltså, de åker ut på isen när de ska spela genom en stor jävla indianmun. Det ser helt bizarrt ut. Jag menar, det minsta konstiga hade ju varit om de också hade en totempåle eller? Ja, jag faktiskt. Men jag tror inte de har det. Ja, synd. De borde ha en och rista in saker. Men det kanske är stulen? Ja, kanske. Vem vet? Den kanske är stulen sen mycket. Ja. Nej, det sanna är faktiskt att det var ett gäng blåvitsupportrar som åkte upp och målade Gaisgården blåvit en härlig natt inför ett derby. Det blev, som man säger på ren svenska, ett jävla liv. Ja, faktiskt. Noll poäng till André i veckan sant eller plast, men kul att du kom. Ja, men tack så mycket. Jag får en totempåle som tröstpris. Ja, men yoghurt är det lugnt. Då hamnar vi äntligen i fotbollen, va? Härligt ändå. Folk har suttit och lyssnat på totempålar och Frölunda och yoghurt och kebabkalle och fan allt annan skit. Men det är ju samtidigt också så att vill man bara ha det vanliga fotboll så finns det ju alla mediekanaler jämt. Ja, Nu säger vi det, nu statementar vi det en gång för alla här. Att ni som inte tycker då det är kul när vi tar alla andra jävla takes. Ja, men öppna GP, GT, Aftonbladet, Metro, vad fan det nu än heter. Bollen är fortfarande rund där. Ja, men precis. Jag tror nog att Balkander säkert har skrivit något positivt. Eller negativt, jag vet inte. Vi gör något helt annat. Men i alla fall, ja. Fotbollsmässiga. André, yes. Ge oss en snabb version av din fotbollskarriär på en minut här. Snabb version. Jag har Djurgården som moderklubb då. Spelade upp tills jag var 18, flyttade till Skellefteå. Bodde där ett år, pluggade distans då, sista gymnasiet året där. Sen flyttade jag tillbaks, spelade i Djurgården ett och ett halvt år innan jag blev utlånad till J Södra. Spelade där 6,5 år innan jag kom till IFK. Inte som utlånad väl ändå? Nej, jag var utlånad. Utlånad ett halvår och sen skrev jag på 3 år och så 3 år till då. Ah, ja. Yes. Det var snabbt och föredömligt. Ja, verkligen. Ja. Alltså, är du den enda spelaren som har spelat i Djurgårdens A-lag som också gick igenom akademin? Var det en peak? Det tror jag var en riktig peak. Filip Hellqvist har nog gjort det också. Ja, i alla fall, vad jag vet. En det är min kompis. De senaste 50 åren. Ja, 2 i alla fall. Ja. Vad skulle du säga själv då att du är för spelare? Typ att du är mittback, det har vi ändå lyckats etablera så att säga. Men vad är dina styrkor och svagheter skulle du säga? Men jag tycker om att ha mycket boll som mittback och försöker vara ganska lugn i uppspelen. Så spelande mittback kanske. Spelande, jag vill säga att du är en spelande brunkig mittback. Alltså, men vi har ändå sett André nu ett gäng matcher. Och vad var det andra matchen du och jag tittar på varandra, skaka på huvudet vid en med glad min, ska tilläggas, ja. Det leendet du gör oss nu, och sa, oj, här kommer det bli kort i år, ja. För du är ganska våldsam in i många situationer och du tar fan för dig. Du är så rädd om dina ben. Nej, men det gäller ju. Speciellt, jag är ju kanske inte den största mittbacken, så då gäller det att gå in i duellerna. Sen brukar jag inte få så mycket gula kort så att ta i trä som jag kanske har fått den här försäsongen. Så jag brukar klara mig runt 3 på 30 matcher. Oj, det är ju ganska bra, ja. Ja. Framförallt som mittback. Så, men det får vi se. Men jag tycker också att den mittbackspelaren som vi får se här nu kontra spelaren som sitter i soffan är ganska olika. Du sitter här så här stort leende, du är inte så arg som du stundtals kan verka när du är ute och brunkas. Hur är du på plan? Nej, men då man går ju in i en roll där. Ja. Det gäller ju liksom att försvara sitt mål och göra allt för att vinna. Så det blir ju att man går in i en helt annan roll egentligen som man inte är utanför. Jag försöker vara väldigt glad och positiv utanför. Men sen när man spelar så släpper man ut allt annat. Blir du hatad av anfallarna då? Nej, det tycker jag inte. Jag brukar köra liksom att kanske göra en stämpling och så säga förlåt efter. Och så kanske det händer 3-4 gånger per match. Så de vet nog inte om att jag är så taskig som jag är. Är det det som är en av dina uspar då? Liksom att du kommer undan med att spela lite hårt? Det är hoppas inga domare lyssnar på det här. Nej, men det är samma sak. Alltså, jag tycker... Alltså domarna gör sitt jobb och de försöker alltid göra sitt bästa, så inget ont mot dem, verkligen inte. Men du typ stämplar till någon, han lägger sig så ner med handen och hjälper honom upp och säger shit, det var inte, sorry. Det var inte men lite så kör jag faktiskt. Du är en ny taktik. Du är 1,80 som mittback. Hur kommer man ens på att bli mittback när man är så pass kort i förhållande, om man säger så? Ja, alltså jag har ju spelat en del defensiv mittfältare också. Sen har det väl bara blivit att jag kanske tänker lite mer defensivt än offensivt helt enkelt. Så det har blivit så att man har kommit längre ner i banan. Nu spelar du i en trebackslinje där ingen av er är speciellt jättelång. Jag tror att det är Starfelt som är längst med 1,85-1,84 någonstans där. Hur fan löser ni det när det börjar hagla inlägg mot långa anfallare? Nej, men det finns alltid sätt att ens förebygga att det ens kommer in inlägg. Så det finns alltid taktik för att lösa de situationerna. Sen är det väldigt mycket timing och positionering och så vidare som man kommer undan med väldigt mycket. Men det är något som ni ändå har pratat om, att hej, nu är vi inte de längsta här, nu måste vi lösa den situationen. Nej, inte direkt faktiskt. Ett tips till Nej, men du har ju till exempel, du spelar ju i Södra i många år när det var i Superettan. Du måste ju till exempel ta och möta Robin Simovic när han spelar. Och ni är ju lite olika längdmässigt. Och så ska du punktmarkera honom på en hörna. Vad fan gör du då? Nej, men alltså det är så som man får ta andra stämplar i huvudet. Nej, men putta han precis innan han ska hoppa, så hoppa inte. Så det finns alltid saker man kan göra. Då kan man ju få straff mot sig. Ja, men det har inte hänt än. Inte mot Simovic i alla fall. Ja, nej, vi får lita på att ni löser den situationen, ja, helt enkelt då. Hur bra crossbollar tycker man förresten att man slår? Om man tar sitt Snapchat-namn efter det. Jag har gjort inside. Det är faktiskt ett smeknamn också som jag har fått sen för liksom gammalt då, så. Crossball kebabkalle in och följ på. Nu har jag släppt X-bollen alltså. Nej, men det, så det var en kompis till mig som kallade mig för, ja, först crossbollen och sen blev det X-bollen. Så ja. Ah, det är inte ditt fel. Det är inte mitt fel, utan jag bara tog åt mig liksom. Men det är ganska fina crossbollar. Ibland så kommer de, så nej, men det, tack. Det fick vi om inte annat se prov på, att du kunde komma med fina uppspel i matchen mot Trelleborg. Mm. Seger med 3-1, allsvenska premiären, 3 poäng in på kontot. Hur summerar du första matchen, André? Nej, men det var väldigt skönt att vinna, framförallt. Sen tycker jag vi tyckte det kändes väldigt stabilt när man spelade. Det kändes som att vi skulle göra mål och det kändes väldigt tryggt bakåt. Så bra insats av hela laget. Ja, vi vinner alltså med 1-3 borta mot Trelleborg, för de som hade missat det. 2 mål av Elias Omarsson, fantastiskt. Mm. Och ett fantastiskt mål av Sakor. Yes. Trelleborgs mål görs av Jovanovic, som Affe varnade för i vårt förra podd. Ja. Så då får ni ta och lyssna bättre, ja, när Affe är med. Vi var vanade. Han sa inget till killarna. Nej. Själva han sa det i våran podd. Nej, jag såg ju matchen från kortsidan nere i Trelleborg. Ja. Och därifrån tyckte jag att det kändes som, fan, det hade vi kontroll på. Mm. När jag kollade om matchen från tv-soffan här igår, så insåg jag att fan, ingen hade kontroll på bollen de första 20 minuterna. Jag var hoppigt och studsigt där. Ja, nej, men det är precis som, alltså, det blåste väldigt mycket. Och att planen var väldigt dålig. Men jag tycker vi båda hade samma förutsättningar och gjorde det bästa ut av situationen. Så. Jo, men samtidigt så måste det ju vara svårt, för ingen kan ju riktigt göra det man har tänkt, antar jag. Nej, det är ju så. Man får ju ändra om lite och tänka på ett annat sätt än vad man kanske skulle göra, absolut. Men det gäller att kunna anpassa sig. Det är också att kunna anpassa sig för vilka man möter och så vidare. Att man hela tiden får göra det. Sen drabbar det ju såklart vissa spelartyper hårdare än andra. Absolut. Men en sån Amin, han måste ju hatat planen av hela sitt hjärta där nere. Ja, nej, men precis. Alltså, han är ju väldigt teknisk och vill ha bollen på marken. Liksom. Och det är klart det drabbar annorlunda på olika spelare. Absolut. Vi var inne på de fina passningarna där. 1-2 målet var ju riktigt snygg kombination. Och där är du med i uppbyggnaden och smäller ut den på kanten till Emil, va? Nej, men vi gick igenom det väldigt mycket innan också, att det fanns yta. Och Emil kom väldigt bra där i första halvlek också. Det var att mina bollar gick inte fram riktigt, för både att planen var lite dålig och att vinden tog den när den höll på att flyga ut dit. Så i andra så gick det bättre. Så då blev utdelning skönt. Just den bollen ut mot Emil Salomonsson är väl något som vi ser oftare och oftare, tycker vi väl? Ja, nej, men han kommer ju väldigt bra där och sen, ja, får man inte ge ut all taktik här, men det är en av de bitarna vi jobbar på. Finns det något namn för den? X-bollen. Är det sant? Nej, det finns det. Vi vill se X-bollen ofta. Ja, vi vill se X-bollen ofta. Något som jag funderade på lite, nu får du komma med insiden här då från laget. Sebastian Olsson, han kände som han hade en position där han droppade ner ganska mycket och krigade en del i utrymmet mellan forwards och mittfält där liksom. Defensivt tog ett jävla jobb. Ja, nej, men alltså, jag tycker alla gör väldigt bra jobb alltså, framför, och det är det som underlättar för oss backar, och därför det känns mycket tryggare nu tycker jag än vad det gjort i början av säsongen, eller av försäsongen helt enkelt. Så vi gör ett väldigt bra jobb tillsammans, det tycker jag. Jag tycker man ska plussarna då, så tycker jag till exempel att Sebastian Olsson är en av de som verkligen försöker kontrollera bollen bra på den här planen och visar bra tendenser. Jag tycker Tobbe är extremt listig, om man ska säga så, i den här matchen. Klok. Ja, nej, man är en väldigt klok spelare. Ja, men där ser man ju verkligen det här som alla pratar om. Man måste, det är viktigt med erfarenhet också. Liksom. Där ser man ju det liksom nerkokat till 2 koncentrat i 2 riktigt smarta assist. Ja, nej men jag håller med att det är väldigt, väldigt bra gjort. Sen så plussade vi Emil, eller vi ska nog kanske plussa vår andra ytterback, Viktor Wernersson också. Väldigt mycket bra löpningar, tar sig förbi bra. Och han har hittat, tror jag, det som är perfekt. Höjd och hårdhet på inläggen för det laget som vi har nu. Han slår dem sådär halvhårt in med studs. Där tror jag att vi kan göra mycket nytta på dem. För att översätta rakt, dubbelknapp på fyrkant. Ja men precis, inte ballongbollen mot för forwardsen är för små liksom. Nu fattar alla 90-talister fattar nu vad vi pratar om. Och då spelar ju inte ens FIFA. Det är inte kryssbollen då. Nej. Det var även lite tufft emellanåt här. Det var mycket tjuvknep från handen, långa blonde jätten med bonddrängsauran där va? Ja, nej men det var tuffa tag. Det var tuffa tag på matchen så, men det känns bra nu i alla fall. Får jag ta min lilla bubblare från matchen då? Ja, kör på. Jag vill ju lyfta upp av mina fan återigen. Jag tycker någonting som... Jag tycker han växer och växer för varje match. Nu hade han jättesvåra förutsättningar den här matchen. Men nu har han gjort någonting i ett par matcher i rad som jag har noterat och som jag vill lyfta upp. Vi tar Amina Fannes längd. Vad är han? 1,70, 1,71, 1,69. Han är lagom lång skulle jag säga. Men för gemene man så är han ganska kort. Ja. Hans räckvidd, eller säga, hans omkrets på planen kring sig själv. Förstår ni vad jag menar? Det är nog räckvidd du söker. Det är räckvidd jag söker där. Är mycket längre än de 1,70 som han faktiskt mäter. Det är någon sorts Inspector Gadget-situation du tänker på där. Ja, lite så. Lite tänker gummimannen ni som är födda på 80-talet. Han är väldigt duktig på att suga in bollar som egentligen är för långt ifrån honom. Och han har ju en jävligt bra första touch när han sträcker ut benet. Det är någonting jag noterar framförallt ett par gånger under Trelleborgsmatchen och tycker jag ska bli jävligt kul att se igen. Det känns som man kan täcka hela mittcirkeln om man bara står på punkten. Han har fantastisk teknik och så när det kanske kommer lite sämre bollar så brukar han suga in dem väldigt lätt ändå. Ja. Så jag håller med. Sista fråga på matchen här bara då. Hur sned var Tobbe på Emil när han gick in i paus? För här, Emil kom ren på högerkanten och så Tobbe var han var soprin in i boxen. Men jag vet inte om Emil får till inlägget eller om han väljer att ta ett skott han inte ser honom. Jag bara såg i Tobbes ögon det här liksom bara, vad i helvete. Men det var inget, han släppte det snabbt. Ja, nej, men jag tänkte inte på det. Sen Emil hade ett väldigt bra läge så det var ju bra att skjuta därför. Fast till Emils försvar i det här fallet så är väl det ändå ett inlägg som Emil ska klippa till på volley på den rötna planen med den jävla pissvinden i den där jävla iskylan. Även om Tobbe står helt ren så vill jag nog ändå påstå att Emil typ bara fokuserar på att träffa bollen i det här läget, och då är det nog bara att ta avslutet. Han tittar inte ens på Tobbe. När du ändå rider ut och försvar här då, ja, så ska jag faktiskt göra det också med en grej. Ja. Målet vi släpper in ser ju dråpligt och knasigt och knäppt ut. Ja. Och Sebastian Eriksson får ju en del skit för den grejen där. Men vilken jävla idiot som missar första nicken. Nej, det är den här vinden alltså. Alltså det är en boll som konstgräs studsar genom vårat försvar där. Och självklart, tittar man på den i efterhand så är det väl klart att Sebbe ska falla på den. Inget snack om den saken. Nummer ett tycker jag då, om det är någon situation man som helt färsk mittback får liksom lära sig av erfarenhet, så är det väl en sån här situation. Eller fattar ni vad jag menar? Ja, jo, nej, men jag fattar. Sen är ju så här, jag tror det var att alltså, den hamnade lite mellan oss. Och det var just det här, vem av oss som ska kliva på den, som var det största problemet. Ja, nummer två som jag tänkte säga också då. Ja. Det är så här, om det enda som krävs för att det ska bli mål mot oss på en lång, alltså, på en utspark. Ja. Om det enda som krävs är att en av spelarna gör ett misstag, då är det också, förstår ni, då är det systemet det är fel på. Det kan inte bara vara en person som gör fel, från en utspark och så blir det mål, utan då måste man ju faktiskt lösa det tillsammans. Ja, jo, men så är det. Så det är en sak, det är bra att en sån situation kommer när vi vinner med 3-1, så att man kan göra det bättre nästa gång helt enkelt. Så, och vi har pratat igenom det, både jag och Sebbe tillsammans, och det känns väldigt tryggt. Och sen så vet man ju att Sebbe hatar sig själv för det här också. Så att det är ju inte så att det är inte så att man behöver tro att han skiter i det liksom, utan nej, men jag känner mig lika delaktig där som han, tror jag. Nej, men säg förlåt då. Nej, jag skojar. Nu släpper vi den sekvensen, tycker jag. Vi får väl hoppas att backlinjen är helsynkad på tisdag. Ja. Ja. För då är det hemma premiär. Ta mig fan. Jag visste att du skulle säga ta mig fan. Jag har lyssnat på de här poddarna nu, jag har lärt mig det. Det så kan det vara ibland. Ja. Tisdag 10 april klockan 19.00 hemma premiär mot Bayern. Vad finns det några som helst skäl att inte vara på plats om man befinner sig i Göteborg med omnejd? Nej, och det börjar tugga på jävligt mycket biljetter nu. Det känns verkligen som att det kommer bli en slutsåld tillställning. Jag tror det var 11 000 sålda idag. Och vi blåvita är ju inte kända för att vara assnabba när det kommer till att göra förköp alla gånger. Okay. Så det tror jag blir en riktigt jävla stor folkfest. Och vi 15 000, 16 000 som är där skulle gärna se en fin seger, André. Ja. Kan du utlova något sånt? Nej, men det tycker jag kan göra. Alltså. Nej, men jag tycker vi känns väldigt starka. Och jag tycker vi utvecklas för varje match som går. Så vi ska gå ut för att vinna, helt klart. Har ni börjat kika lite mot Bayern-matchen och gå igenom lite hur ni ska lyckas besegra dem då? Nej, inte så jättemycket, men vi har snackat lite att vi inte ska låta dem få någon straff i alla fall. Det har vi gjort. Det var det som var segerreceptet mot Sirius i premiären. Två straff. Ja. Få straff två gånger, så löste det sig. Ja. Vad skönt då. Ja, Gillan Hamad som var med och snackade med oss förra året inför Bayern. Mm. Hör och häpna. Han gjorde tre mål. Ja. Få på straff. Ja. Men hur ska vi stoppa honom då? Förutom att han inte ska få förlåt från 11 meter. Ja, en duktig spelare som jag har spelat lite med sen när jag var yngre. Så men det gäller ju att vi är kompakta på honom och inte ger mycket ytor helt enkelt. Det ska vi lösa. Kan det bli en stämpling och en förlåt? Ja, ja. Kanske bli en dubbel förlåt. Ja. Stämpling, förlåt, X-boll. Ja. Färdigt och klart. Kebab Kalle sign out. Nu får du sluta med. Jag kan inte hjälpa det. Fan, det kommer bli Kebab Kalle igen. Det är ju så bra. Ja. Fuck Kalisi. Det ser ut som att Bayern får en riktigt tung forward, Nikola Djuric heter han, spelklart i den här matchen då. Det är verkligen det som vi pratar om då med tre inte så långa mittbackar, och så kommer ett sånt här jävla nickmonster in. Ja. Men det är stämpligt. Det är stämpligt. Nej, men alltså jag vet inte, jag tänker inte så mycket på alltså längden när man möter dem. Jag tycker det går att vinna dueller ändå. Det gör inte så mycket som folk tror. Ja, det är lustigt, för det är faktiskt det är typ det enda jag tänker på när jag spelat så mycket FIFA. Så. Du bara, gör du mycket nickmål med någon lång kille där, eller? Han kör 4-3-3. Så en stark target, en lång och en snabb. Så, det är segerreceptet. Nej, liksom. Det möter amatörer, tror jag. Amatörnivå har du. Ja. Men du tror att vi kommer få se ett eget spel i laget i alla fall som är mer utvecklat än vad vi såg på Vångavallen, för det var väl gräsmattan som satte mycket stopp. Ja, men man försöker ju spela vårt egna spel så mycket vi kan. Så det tror jag det kommer bli mycket bättre. Hur ska det bli att gå ut sin första match på Gamla Ullevi på riktigt då? Ja, nej, men det ska bli jättehäftigt. Det var ju redan häftigt tyckte jag mot Örgryte när det var så pass mycket folk på en träningsmatch. Så jag tycker det är fantastiskt att det är så mycket publik, och jag tycker det är roligt. Det gör så mycket mer när man spelar matcher. Är du sugen? Jag är jättetaggad. Nu fick jag gåshud bara jag tänkte på det. Tack André för att du ville komma hit och flamsa med oss. Tack att jag fick komma. Hade han inte en oerhörd dricka bärs med hela kvällen aura, André? Verkligen. Ja. Man förstår ju att han snabbt har blivit en glädjespridare i laget och truppen här, helt klart. Riktigt skön, klok och jordnära, får jag säga. Och smart nog att be om ursäkt i alla fall tre gånger om han stämplar dig. Ja, eller hur? Ja. Vi får hoppas att han får anledning att be om ursäkt många gånger på tisdag mot Bayern då. Det tycker jag definitivt. Gå in på ifkgoteborg.se, säkra din plats till Bayern-matchen, för det kommer sannolikt att ta slut. Och du vill inte stå där på måndag och skrika efter biljetter i diverse Facebook-forum. Då är det mycket enklare om du redan har löst det. Folk skriker på skrika ju också efter våra såna här programpunkter som de saknar. Clickbait-polisen och veckans idiot. De kommer när vi inte har en riktigt lika intressant gäst. Ursäkta till alla gäster som inte var tillräckligt intressanta då. Men även när vi har spelare och sånt där som faktiskt har mycket att säga, så tycker vi att det är väl roligare. De ska få hela avsnittet tillägnat till sig, det du säger. Jag behöver inte titta och gnälla på domaren i 40 minuter. Nej, precis. Så jävla taskigt. Tack så mycket till Jays Headphones för att ni hjälper oss att kunna göra den här podden. Gå in på jaysheadphones.com, slå in koden BBPODD i den här rutan, så får du 30% på grymma hörlurar. Och du får det dessutom fraktfritt. Den här dealen gäller fram till den 15 april, så se till att skaffa ditt par nu innan det är för sent och du får stå där med svansen mellan benen och betala fullpris. Och tack också till vår huvudsponsor Melrose Company som ligger på Kungsmässan i Kungsbacka, där alla blåvita bemöts med riktigt bra service och bra dealer. Vi ska tacka ännu en gubbe också här, Jocke. Okej. Vi ska tacka Viktor Hansson som håller till nere i Phuket. Fan vad gött för honom. När vi hade våran fest så hade han sin fest och han ville så himla gärna vara med på det stora eventet, festen som vi hade på Vasastans brygghus. Lite svårt med logistiken kan jag tänka mig då. Lite stökigt, men han och ett andra gäng gubbar festar och ser mycket blåvitt nere i paketen de bor då året om. Och han ville också få ta del av det här fantastiska erbjudet där man köpte t-shirt där och så gick alla pengar oavkortat tillbaka till läktaren. Så det gjorde han och dricksade rejält. Så jag tänkte att nu får jag nästan hylla den här jävla killen. Tack som fan Viktor för att du gjorde den blåvita läktaren riktigt mycket bättre. Och är ni nere i Phuket och vill se en blåvit match eller snacka blåvit eller vad fan som helst, ta kontakt med oss via BB-podd så kan vi koppla ihop er med Viktor, för han är en riktigt reko gubbe. Okay. Nu ställer vi in siktet på Bayern-matchen på tisdag. Ladda inför den. Och så går vi väl ut på någonting som Kebabkalle hade gillat. I really want some yogurt. Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kinda look like yogurt. The shape should be like yogurt. Some people would think it's yogurt, but with a closer look at my yogurt, you'll discover it's not yogurt. Banana, vanilla, strawberry. Put it in your mouth. Yogurt. Papaya. That's what I'm talking. Guava. Talking about. Chocolata. In the face. Yogurt. Yeah. So my car broke down. Yogurt. I took the bus. Yogurt. Had to stand because of the yogurt. And then I met this girl. Yogurt. Come on, interest. Yogurt. So we start to talk about the yogurt. Vad fan betyder det där då? Pol och något. Ja, vad betyder en det? Pol i röven betyder det. Ja, vad fan vill du kalla latinet? Jag googlar bara, translate. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.